przestrzeń stworzył i dziękuję, że jesteście Państwo drodzy. Dziękuję Oleno. Olena Leonenko Głowacka była naszym gościem. I pozostaje tylko powiedzieć do jutra zatem. Mogę powiedzieć coś? Tak, to, proszę. To jest dość ważne. W sumie jest dość dziwne, że po śmierci powstaje książka. To jest dość unikalne, że Janusz jednak zostawił mnie. Ja jeszcze wciąż żyję, bo zawsze myśleliśmy o tym, że razem umrzemy. Taki był nasz plan. Ale on zostawił mnie, zostawił książkę, zostawił notatki, zostawił wszystko, żebym ja to dokończyła. I to jest dość fenomenalne, że powstała książka, która jest dobra. Tak mówiłeś. Czy się czyta jednym tchem, cokolwiek ludzie mówią? Ja wycofuję wszystkie przymiotniki, bo one nic nie mówią. Proszę sprawdzić, a więc do jutra. Cieszymy się i bolejemy zarazem. I Janusz taki był, czyli wywoływał zarówno oczyszczający śmiech, jak i zaraz tuż po tym śmiechu łzy. Oburzał też, ale ja bardzo proszę, niech będzie nas stać na dystans, którego nam tak bardzo, bardzo potrzeba. Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minuta po 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska-Włochy 0-0, za chwilę będziemy na Stadionie Śląskim. Nie ma porozumienia Brukseli z Londynem w sprawie warunków Brexitu. Strażacy już na początku sezonu grzewczego ostrzegają przed czadem. Od razu przenosimy się na Stadion Śląski w Chorzowie. Polscy piłkarze grają z Włochami w Lidze Narodów, za nami kwadrans drugiej połowy. Mecz ogląda Adam Malecki. Oj, przed chwilą znowu groźna sytuacja Włochów. Oni naprawdę dzisiaj są w świetnej formie, ale przed chwilą najlepszą okazję dla Polaków w tym meczu miał Kamil Grosicki, ale jego strzał obronił Donnarumma, a dobitka Piotra Zielińskiego poszybowała wysoko nad bramką. Włosi są jednak drużyną dużo lepszą i zasługiwaliby na zwycięstwo, jednak na prowadzenie oczywiście, jednak mają pecha, bo bohaterami meczu są nasz bramkarz Wojciech Szczęsny oraz poprzeczka strzeżonej przez niego bramki. To na poprzeczce lądowały strzały Jorginho i Lorenzo Insigne. Szczęsny za to fenomenalnie bronił uderzenia z bliskiej odległości głową Giorgio Chiellini'ego oraz nogą Alessandro Florenziego. Naprawdę golkiper Juventusu wykazał się najwyższym kunsztem. I tu kończą się pozytywy, jeśli chodzi o grę naszej drużyny. Może mały plusik dla walczącego na prawej obronie Bartosza Bereszyńskiego. Nie mamy pomysłu na grę, na rozegranie piłki. Przeważnie są to długie podania, po których piłkę odbierają nam z dużą łatwością Włosi. Jeśli punktem odniesienia miałby być wrześniowy, zremisowany 1-1 mecz w Bolonii, to Azzurri zrobili duży postęp u biało-czerwonych. Nic takiego nie nastąpiło. Może zmieni się to w drugiej połowie. Na boisku pojawił się Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki, którzy zastąpili słabo spisujących się Damiana Szymańskiego i Karola Linettego. 60. minuta spotkania, wciąż 0-0. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Unijny główny negocjator do spraw Brexitu potwierdza, nie ma porozumienia z Londynem w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Michel Barnier poinformował o tym po spotkaniu z brytyjskim ministrem odpowiedzialnym za rozmowy Dominikiem Rabem. Beata Płomecka. Mimo intensywnych wysiłków, niektóre kluczowe kwestie wciąż pozostają otwarte, napisał Michel Barnier. Dodał, że jedną z nierozstrzygniętych spraw jest przyszła granica między Republiką Irlandii a Irlandią Północną należącą do Zjednoczonego Królestwa. Obie strony chcą uniknąć przywrócenia uciążliwych kontroli granicznych, ale różnią się co do realizacji tych planów. O nierozwiązanych, spornych kwestiach Michel Barnier poinformował ambasadorów 27 krajów na spotkaniu w niedzielę późnym wieczorem. Następnie rozmawiał jeszcze z Dominikiem Rabem, co nie było wcześniej planowane. Spotkanie głównych negocjatorów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii zakończyło weekendowe rokowania grup ekspertów. Teraz tą sprawą zajmą się europejscy liderzy na szczycie w Brukseli. Kolację unijnych przywódców na ten temat zaplanowano w środę wieczorem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Trójka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy na początku sezonu grzewczego namawiają do sprawdzania kominów i instalowania czujników czadu. Mogą one uratować życie. Tlenek węgla, zwany cichym zabójcą, jest silnie trujący, a niewyczuwalny, przypomina Marcin Betleja ze Straży Pożarnej.

white Christmas. With every Christmas color rhyme, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. Yes, may all your Christmases be white. No i co, poznali Państwo artystę? Pewnie tak, a zwłaszcza jego gitarę. Gdy latem, tak w połowie lata mniej więcej, dowiedziałem się, jaką to płytę wyda tej jesieni Rick Clapton, pomyślałem sobie, trudno. Artysta ma swoje lata, rodzinę na utrzymaniu, pewnie jakieś były żony, ma kontrakt z wytwórnią, wytwórnia domaga się nowej płyty. No trzeba coś wydać, pewnie jak będą jakieś skrzypeczki towarzyszące, dzwoneczki. Nie będziemy się tym specjalnie ekscytować. Płyta się właśnie okazała i to jest miłe zaskoczenie, proszę Państwa, bo to rzeczywiście jest 14 utworów około świątecznych, no ale to nie jest płyta przesłodzona świątecznie zdecydowanie. Nie ma smyczków, nie ma dzwoneczków, baranków i innych takich rzeczy bardzo świątecznych. To generalnie no to jest pieśń seniora, ale ujmujący wokal, solidna gitara, na jakieś ekstatyczne solówki gitarowe, no to liczyć jednak nie można, ale dobra w miarę płyta Ricka Claptona, taka jak te, które znamy od kilku czy kilkunastu lat. A taki dobry bluesowy klimat także można na niej bez trudu odnaleźć. Singing Merry Christmas. And that watching starry skyline filled with reindeer. Everybody's singing Merry Christmas. And that watching starry skyline. Hundred years. Pan Stefan z Mielca napisał do Minimaxu. Czy może być coś lepszego od bluesa? Może, dwa bluesy. No coś jest na rzeczy. Nowa okołoświąteczna płyta Erika Claptona lepsza niż ja się spodziewałem. No a teraz proszę Państwa zajmiemy się zespołem Riverside, który dwa tygodnie po wydaniu swojej nowej płyty rozpoczął trasę koncertową. Byłem o włos, aby wczoraj obejrzeć to dla Państwa w Poznaniu, ale się nie udało. Ale mam w studiu kogoś, kto Riverside zna doskonale, jest tym zespołem od samego początku, wie co się dzieje. Marek Laskowski, szef klubu Progresja, dobre miejsce koncertowe w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zaczęło się w piątek w Gdańsku, wczoraj koncert w Poznaniu. A dzisiaj grają we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu. No i co wiesz o tym wydarzeniu? Jaki skład przede wszystkim na scenę wychodzi? No wychodzi skład ten, który już zagrał progresji rok temu. Po tej śmierci takiej nieszczęsnej, że tak powiem, takiej natychmiastowej Piotra Grudzińskiego do zespołu dołączył Maciej Meller. Znaczy oficjalnie zespół jest, tworzą trzy osoby. Piotr Kozieracki na perkusji, wiadomo, Mitlow, Michał Łapaj na klawiszach i Mariusz Duda. Maciej Meller jest gitarzystą, który występuje na koncertach. No, z pierwszych relacji entuzjastyczne, po prostu wszyscy oszaleli. Zespół sam też wydał komunikat, gdzie powiedział, że wczorajszy koncert w Poznaniu to jest taki koncert, jaki chcieliby zagrać do końca tej trasy, czyli po prostu wyśmienity. W Gdańsku jeszcze coś było niepoukładane. Przyjęcie jest niesamowite, repertuar ciekawie zrobiony. Rozmawiałem z Mariuszem i powiedział, że bardzo pasuje do ostatniej płyty, pierwsza płyta. W związku z tym jest zagrana cała ostatnia płyta. Bardzo dużo rzeczy z pierwszej płyty, a proszę zwrócić uwagę, że inne płyty są tylko zasygnalizowane, dosłownie dwoma utworami. No ale reakcja publiczności świadczy o tym, że koncerty są przepiękne. Czy to prawda, że czy wiesz coś, że ten nowa płyta nie jest grana, jak to często się zdarza i często jest zapowiadane w całości i po kolei, tylko te piosenki są przemieszane ze starszymi? Tak, no to jest celowy zabieg. No myślę, że Mariusz wie, co robi, układając repertuar i układając setlistę, no bo to ma rosnąć napięcie. Trudno by było, żeby utwór kończący płytę, no musiałby zakończyć jakby całość, prawda? W związku z tym, no wszystko jest przemieszane, ale ze względu na to, że rzeczywiście, ja też to tak odbieram, pierwsza płyta i ta ostatnia bardzo są do siebie zbliżone pod względem kompozycyjnym, w związku z tym ten koncert jest całością. No wszyscy śpiewają na koncerty, tak, na koncercie te piosenki. W związku z tym, no, też jest fajnie, że fani, którzy przychodzą, są coraz liczniejsi. Proszę zwrócić uwagę, że trzy koncerty są wyprzedane. Tak z przecieków wiem, że Kraków też się prawdopodobnie wyprzeda. No, a warszawska hala koło specjalnie jest zrobiona po to, żeby zespół mógł się pokazać w wielkiej krasie, wysokość, duże światła, wielka oprawa, także serdecznie zapraszamy. No jeszcze jedna sprawa, właśnie, wielka oprawa. Sam Mariusz Duda mówił, że to będzie największa produkcja, jaką zaprezentują na tej trasie w porównaniu do wszystkich wcześniejszych. Fakt, że może nie przywiązywali nadmiernej wagi do świecenia ludziom po oczach. Chodziło o granie muzyki. No, a co teraz można zobaczyć? No przede wszystkim w dalszym ciągu na pokładzie jest najlepszy według mojej oceny świetlik w Polsce, Mateusz Dudar, który przygotowuje na pewno ferię świateł. Natomiast nowym elementem są są LEDy, na których będą wyświetlane rzeczy, które są związane z płytą. Będą pewnie jakieś wizualizacje, no, rysunków, które są na płytach. No, trudno mi tak do końca powiedzieć i nie chciałbym też zdradzać żeby wszystkiego, żeby no słuchacze tak po prostu przyszli na ten koncert. No tak, żeby był jakiś element niespodzianki jednak. Tak sobie myślę, ty znasz Riverside od samego początku ich kariery, jesteś z nimi blisko, bo oni w twoim klubie zaczynali jeszcze w tej starej progresji tak zwanej na Bemowie, na przedmieściach Warszawy. Ktoś pomyślał wtedy, że to do takich rozmiarów może dojść, taka muzyka w tych czasach? No, powiem nieskromnie, że ja wiedziałem o tym. Nasze spotkanie 16 lat temu w okolicznościach, o którym wiele osób, które dzisiaj są pełnoletni, czy zbliżają się do pełnoletności, że tak powiem, nie wiedzieli, że było w Warszawie coś takiego, stadion dziesięciolecia, na którym się kupowało różne dziwne rzeczy. Dzisiaj w tym miejscu stoi nasz piękny narodowy. Tam żeśmy się spotkali po raz pierwszy. Zaprosili mnie do klubu Kopalnia, też już nieistniejącego, na taki koncert. Usłyszałem i oniemiałem. Byłem w tym czasie, nie wiedziałem, że ktoś jeszcze nawiązuje do tradycji najpiękniejszej muzyki lat 70., 80., czyli tak zwanego progresywnego rocka, bo tak wtedy było. Riverside chciał się i klasyfikował się w ten sposób. Myślę, że po latach to zupełnie inny zespół już. No i w tym momencie, a ja byłem na etapie zakładania klubu na Starym Bemowie, tak jak powiedziałem. No i gdzież mogli zagrać, jak nie u mnie, prawda? Zaprzyjaźniliśmy się, spotykaliśmy się codziennie, obok mieli salę prób, praktycznie biorąc kontakt był na co dzień. Często przychodzili po próbach, rozmawialiśmy o muzyce, pytali mnie na przykład bardzo często o to, czy mi się to podoba, czy ten nowy numer, coś tutaj można zmienić. Sam uczestniczyłem w próbach, aktywnie siedząc, słuchając, jak ćwiczą. No ten koncert był niesamowitym dla mnie przeżyciem, dlatego że to mała salka do 200 osób może mogła pomieścić, a przyszło chyba ze 250 i dwa dni pod rząd się wyprzedały. Potem pojechali w trasę, cały czas trzymaliśmy kciuki, sami żeśmy też jeździli na te trasy i widziałem, jak to idzie i zaczęły być te sygnały, pierwsze feedbacki tak zwane, czyli odzew z zachodu. No i też pojechali na trasę i od razu to wiedziałem, że to będzie bardzo dobrze. Zresztą artyści tego typu, a szczególnie Mariusz Duda, to jest najwyższa półka światowa. No i teraz można powiedzieć, the sky is the limit. Nie ma ograniczeń. Po występach w Polsce w tym tygodniu będą jeździć po Europie, a w przyszłym roku koncerty w Stanach Zjednoczonych. Czy oni już byli kiedyś w Stanach? Byli w Stanach. Już była trasa połączona z Meksykiem. Także to jest po raz drugi odkrycie. Zresztą mam już wiadomość taką, mogę też powiedzieć, bo śledzę to, że popularność tego zespołu jeszcze wzrośnie po tej ostatniej płycie. Doszli nowi ludzie, którzy nie mieli kontaktu z zespołem, ale poszukali, znaleźli i w tym momencie jakby mają nowych fanów. I to widać, że wyraźnie, że nawet po tych recenzjach, pierwszy raz byłem na koncercie we Wrocławiu, czy pierwszy raz będę na koncercie we Wrocławiu, jestem na koncercie, byłem po raz pierwszy w B90, byłem po raz pierwszy w Poznaniu. To znaczy, że jest to dotarcie, jest dobre przełożenie, podoba się ta muzyka. Przy okazji, co w klubie Progresja poza Riverside? Wiem, że w czwartek będzie Fish w Warszawie występował, Progresji właśnie. Tak. Ciekawy program, to jeszcze będę dzisiaj o tym mówił. A co poza tym? No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć słuchaczom Minimaxu, że nie zapominam o nich. Oczywiście klub Progresja jest w tej chwili bardzo dużym klubem i w związku z tym trudno nam grać tylko i wyłącznie muzykę, którą lubimy. Musimy z czegoś żyć. Ale proszę mi wierzyć, że cały czas myślę o tym, żeby trzymać poziom, który nawiązuje do nazwy Progresja. Oprócz Fisha, wiadomo, że za tydzień Riverside, jak również Glenn Hughes wystąpi. Zapraszam tym razem do Łodzi, bo Progresja również jest jakby w tej chwili organizuje koncerty w całej Polsce. W Łodzi dwa dni wieczory ze Steve'em Rotary. Supportować będzie zespół Collage. W lutym Karawan odwiedzi nas. Myślę, że znanym słuchaczom Minimaxu. W kwietniu przyszłego roku Neil Morse. Tego jeszcze mogę to już powiedzieć, chociaż jeszcze tego nie jest. To jest taka publikacja przed publikacją, że tak powiem. No i ponownie za namową, że tak powiem, zespołu RPWL, odwiedzi nas zespół RPWL. Chciałem też powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym wydarzeniu. Już o tym mogę mówić. O składzie jeszcze nie powiem. Prokim Park przenosi się w nowe miejsce. Już nie będzie w Parku Sowińskiego. Natomiast może państwo nie wiecie, bo trudno wiedzieć, żebyście jakbyście poszli za klub z drugiej strony, zobaczylibyście, że tam jest miejsce na 5000 osób. I tam udało nam się... Plenerowe miejsce. I tam udało nam się zrobić przyszłoroczny Prokim Park. Dwudniowy. Festiwal muzyki progresywnej. A tak przy okazji, jeszcze jakiś jubileusz się chyba szykuje. No właśnie. 15 lat Progresja już na rynku jest. Tego się właśnie spodziewałem. Tak jak wierzyłem w sukces zespołu Riverside, nie sądziłem, że przyjdzie mi po 15 latach świętować urodziny Progresji. Serdecznie was zapraszam. Zaprosiłem zespoły specjalnie, może nie największe gwiazdy, ale zespoły, które są związane z klubem Progresja od początku. Tak jak Riverside jest związany, tak samo jest związany zespół Tyson Nebula, który będzie występował na tym festiwalu. Wystąpi również zespół, który dzisiaj się inaczej nazywa, ale ten zespół startował również w Progresji. Zespół Night Mistress. Będą wszystkie prawie zespoły. Proszę, zapraszam na naszą stronę, żeby przeczytać, jaki będzie repertuar. Wszystkie zespoły są związane z Progresją. Jest to dla nas wielkie święto. Serdecznie zapraszam wszystkich. Będzie wiele atrakcji, będzie wystawa artystyczna, zdjęć, które zostały dokonane w Progresji. Będą wyświetlane różnego rodzaju wspominki, gdzie będzie można siebie obejrzeć na dużym ekranie, czy no, zabawa naprawdę fajna, ale przy okazji też dla mnie bardzo wzruszająca. Gościem Minimaxu był dziś Marek Laskowski, szef klubu Progresja. To dobre miejsce koncertowe w Warszawie, no i związane z całą historią zespołu Riverside. To wracając teraz do najnowszych koncertów Riverside, przypomnę Państwu, dziś Wrocław jeszcze pewnie grają, a potem tak, 16 października Katowice, 17 Łódź, 18 Toruń, 20 Kraków i 21, czyli przyszła niedziela, Warszawa, Hala Koło. Klub Progresja organizuje ten koncert. Dlaczego Hala Koło? No, żeby więcej osób mogło zobaczyć, bo zainteresowanie przewidywane zresztą okazało się bardzo duże. Ostrzegam Państwa, nie będzie łatwo zaparkować. Będzie stanie w ścisku, na pewno. Prawie wszędzie na tych koncertach można się spodziewać takich lekkich nadwyżek. No ale to takie wydarzenie po prostu. I to będzie ostatnia okazja za tydzień, aby zobaczyć Riverside na tej trasie w Polsce. W tym roku w każdym razie, tak sądzę. Potem będą po Europie krążyć. W przyszłym roku pojadą do Stanów. Gdyby Państwo byli zainteresowani, gdyby nie było okazji wcześniej, gdyby chcieli Państwo jeszcze raz, mam 5 wejściówek na koncert za tydzień w niedzielę w Warszawie, w hali koło zespołu Riverside. Proszę przysłać staranny mail do Minimaxu, minimax@polskieradio.pl. Tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby, bardzo poproszę. I proszę ten mail zatytułować, zatematować, to ważne. Wasteland Tour Warszawa. Tak, abym się nie pogubił. W temacie maila Wasteland Tour Warszawa. Czas mniej więcej godzina od teraz. Marek Laskowski, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Private wasteland, leaving me at the store. teraz, proszę Państwa, Fish, szkocki Fish, wspomniany już dzisiaj na trasie koncertowej, przyjeżdża rozgrzany do Polski. Na tej trasie Fish wykonuje piosenki z albumu Clutching and Straws. Ale tak jak zespół Riverside na swoich koncertach, nie w kanonicznej takiej płytowej kolejności, tylko one są pomieszane z innymi utworami, ale prawie cała ta płyta jest zagrana, a w tej chwili niestety Włochy strzeliły nam gola i przegraliśmy kolejny mecz. No to idąc dalej, i na tej trasie także te trzy nowe ujawnione już utwory z płyty, która nadchodzi Fisha. Te koncerty Fisha kolejno 15 października, a więc jutro w Poznaniu w sali Międzynarodowych Targów Poznańskich, 16 października w Krakowie, 18 października w Warszawie w klubie Progresja, 20 października w Bydgoszczy Artego Arena i 21 października Gdańsk, Stary Maneż. Mamy już reprezentację w Warszawie, mamy reprezentację w Bydgoszczy. To może gdyby Państwo chcieli jutro do Poznania zobaczyć pierwszy polski koncert Fisha w sali MPT, to proszę znów o list internetowy do Minimaxu. Mam trzy wejściówki do oddania w dobre ręce i proszę ten list zatytułować, zatematować Fish w Poznaniu. Na każdym koncercie Fisha można kupić specjalną płytę, taką przygotowaną na trasę. To jeszcze nie jest ta płyta nowa zapowiadana, ona dopiero w przyszłym roku, w maju prawdopodobnie. Na tej specjalnej koncertowej płycie są te trzy ujawnione utwory z nowej płyty i cztery utwory koncertowe z zeszłego roku. Oto jeden z nich. This is about us, the people, and this is called State of Mind. If you insult us. Zgłoszenia na koncert Fisza w Poznaniu to ja już widzę kątem oka. No może jest ich więcej, bo wszystkiego nie widzę. Jeszcze przez pół godziny, umówmy się, można w sprawie Fisza pisać maile. Tytułując je Fisz w Poznaniu, będzie losowanie zapewne. No jeszcze chciałbym Państwu wspomnieć o Shawn Booker, bluesowej kobiecie ze Stanów Zjednoczonych, która koncertuje w Polsce. O włos byłem, aby w piątek zobaczyć ten koncert w Warszawie. Nie udało się, ale czytam Państwa dobre recenzje, że taki energetyczny koncert, że sporo się dzieje, że dobry głos z tych koncertów, które już się odbyły. I to mnie zachęca, aby przypomnieć, że Shawn Booker, bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych, wystąpi jeszcze 16 października w Chorzowie w klubie Galeria Kamienica, 18 października w Uniejowie, Forum Inteligentnego Rozwoju, 19 października w Rybniku na bluesowym festiwalu, potem będą Czechy i Słowacja, a potem jeszcze Gorzów Wielkopolski 25, Szczecin 26 i Nakło nad Notecią 28 października. Gdyby ktoś z Państwa chciał wystąpić w reprezentacji Minimaxu na przykład w Rybniku, Rybnik Blues Festival odbędzie się 19.10. i na tym festiwalu między innymi Shawn Booker, bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych. To w tej sprawie proszę nie pisać listu internetowego, bo internet nasz, mój minimaxowy, tego już nie pomieści, tylko proszę zadzwonić do Grzegorza Zembrowskiego w sprawie wejściówek do Rybnika. 2, 2 i 7 3. Shawn Booker, bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych. Around, yeah. Ooh, oh, oh, oh. No to tak brzmi właśnie na płycie bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych. A ja mam dla Państwa jeszcze informację taką, że w Promie Kultury Saska Kępa w Warszawie, to bardzo ładne, ciekawe miejsce koncertowe, dokładnie za tydzień odbędzie się festiwal literacki Duży Format. I na tym festiwalu literackim, oprócz spotkań z literatami oczywiście, będą także występy. I za tydzień o 19 w Promie Kultury Saska Kępa wystąpi Joanna Forbrot z recitalem śpiewaczo-wokalnym, instrumentalnym, znana Państwu z Minimaxu. A Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Wybory samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Szanowni Państwo, dlaczego warto głosować na listę numer 8 i kandydatów Kukiz 15? Otóż jesteśmy jedyną opcją parlamentarną, która nie pobiera subwencji partyjnych, która nie zabiera Wam na swoje fanaberie dziesiątków milionów złotych. Kukiz 15 to jedyna opcja polityczna, która kontrolę nad władzą w samorządach chce oddać właśnie Wam, która chce Wam służyć, która chce zerwać z patologią, gdzie urzędnik jest panem obywatela, a nie jego pracownikiem. Nie może być tak jak obecnie, że raz na kilka lat, tuż przed wyborami, partyjni cwaniacy obiecują złote góry, a po objęciu funkcji zamykają przed Wami drzwi gabinetów, by kręcić w nich lody dla siebie, swoich rodzin i partyjnych koleżków. Oczywiście za Wasze pieniądze. Kukiz 15 chce jawności rejestru umów. Chcemy, by na funkcje kierownicze w spółkach komunalnych oraz funkcje urzędnicze powoływane były osoby nie z rodzin partyjniaków, a ludzie przyzwoici i fachowi, którzy na dane stanowiska wygrywać będą konkursy. Chcemy, by na co dzień prowadzone były konsultacje obywatelskie, a raz do roku odbywało się u Was referendum, w którym będziecie mogli wypowiedzieć się wiążąco dla władz samorządowych w sprawach dotyczących Waszego codziennego życia, Waszych pieniędzy, corocznego budżetu. Szanowni Państwo, jeśli chcecie, by zostało po staremu, że jakoś to będzie, że i tak się nie da, to głosujcie po staremu. Jeśli zaś chcecie prawdziwych zmian, prawdziwej kontroli nad władzą i waszymi pieniędzmi, zostaje wam tylko lista numer 8 i ludzie Ruchu Obywatelskiego Kukiz 15. Zwracam się szczególnie do osób młodych. Nie odpuszczajcie. Jeśli czujecie się patriotami, jeśli chcecie powalić ten perfidny, partyjniacki system, który podatkami wypędza was na emigrację, koniecznie idźcie głosować. Od was zależy bardzo wiele. Dobrego wyboru. Mówił Paweł Kukiz. Lista numer 8. KWW Kukiz 15. Audycja Komitetu Wyborczego Partii Razem. Katowice. Kuria dostaje działkę wartą okrągły milion. Płaci 10 tysięcy. Kraków. Władze oddają grunty za 2% wartości. Kościół zarobi na nim kilkadziesiąt milionów złotych. Państwo płaci za lekcje religii, za biznesy Rydzyka, za przywileje księży. Nie ma na żłobki, nie ma na szpitale, ale na kościół pieniądze zawsze są. Możemy to zorganizować inaczej. Uczciwie. Radni mają rozwiązywać problemy mieszkańców. Razem to nowi ludzie. My nie będziemy prowadzić polityki na kolanach. Już czas na zmiany. Miejsce księdza jest w kościele, nie w szkole. Dlatego skończymy z finansowaniem kościoła z publicznych pieniędzy. Zamiast lekcji religii